Bych rád přiznával, s moci vrchností mi dané sebe se odtáhni z hlubokého. Už nadále nejsi jedním z nás. Který ďábel káže vám věřit těmhle tlaku? Prosu jste zbaveni, nebo jen ze strachu? Papskému pouštění dopřáte sluchu? Pověte sousedy, jsem tu dva, jsem jeden z vás. Když to vsadí Boha na turecké bohy, kdo z vás soudce udělal, že soudíte mé činy, kdo vám tůry právo dal častovat hrdiny? Jdete vřáteč, místo si krovek, sám dobře víš, jaká je odpověď, je to důvodá. Neplačte vy oči a na podnešku zvlášť. Večer to mám si krát. Vím, jak často vy budete jen zlobu nazad. Na kolenou klučet. Tím odům dát. Tak co k tomu dodat? Křesťan je dobře, jak blížím se kovat. Tak už věříš, že Luka za nic nemohla. Zlej domů! To se máš co tvůrat po roce!